لولا انزل، کیوں نہیں اتاری گئی؟ علیہ آیت، اس پر کوئی نشانی؟ من ربه، اس کے رب کی طرف سے. فَقُلْ، تو کہہ دیجئے. اِنَّمَا الْغَيْب، بے شک غیب. لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے. فَانْتَظِرُوا، پس انتظار کرو. اِنِّي مَعَكُمْ، بے شک میں تمہارے ساتھ. من المنتظرين، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں.